بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم شمير الله تبارك وتعالى نكم صريا فموجنكم سليم ومتون صلى الله عليه وسلم مسألة مشوط ويسومة حتى المسائل الجاهلية لمسألة الثالثة والأربعون جحود القدر كوكين رفاو قدر ويسومة هاي نتقسمكم قدر إن مرتبة إنه كتقيمان ياقلك ومن قدر. أولا الإيمان بأن الله علم كل شيء ليه ومينكم الله مكيبه كل شيء كتبه من قدر. لكن أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كم الله تبارك وتعالى أمكيان لك كل شيء كتك وبواك وكيف ذي مامه. لتاتوا مكوامينكم الله تبارك وتعالى amekitaka kila kitu ambacho kinatukia katika ulimwengu huu, amekitaka hakitukii chochote isipokuwa kwa matashi yake subhanahu wa ta'ala. La nne katika kuamini kadari ni kuamini kwamba Allah khaliqu kulli shay, ndiye muumba wa kila kitu na yeye juu ya kila kitu ni mwenye kutegemewa. حاولت لصومة المسألة الثالثة والأربعون. لو بإذن الله الكريم تتعاند مسألة الرابعة والأربعون. المسألة الرابعة والأربعون مسألة لأربعين نن. مسألة هذا أنا سمع شيخ رحمه الله تعالى المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. نقول كجين رهوية جو يا الله تبارك وتعالى كفتي قدري ونجين رهوية جو يا دين يا الله تبارك وتعالى نشريعتك kupitia qadar kwamba wao ni watu wa kupewa udhuru kwa yale mambo na matendo ya kikafiri wanaofanya na maasi yao. Kwa nini wakiulizwa wanasema kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyekadiria hayo juu yao. Al-ihtijaju ala Allah, kujenga kwao hoja juu ya Allah tabaraka wa taala na sharia yake kupitia hiyo kadar kwamba watakiwa waachiwe, wapewe udhuru kwa matendo yao ya ukafiri na maasi yao. Kwa nini waachiwe? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiye aliyewakadiria hayo wao wayafanye. Ahlul ilmu wanasema Allah tabaraka wa taala ma taraka lahum hujja, hajawaachia hata hoja moja, hawana hata moja katika hoja ambao wanaweza kuitumia wao, kwa sababu Allah tabarak wa taala amewapa khiari, Allah tabarak wa taala amewapa uwezo, Allah tabarak wa taala amewapa almashia matashi, Allah tabarak wa taala amewabainishia njia za kheri, Allah tabarak wa taala amewabainishia njia za shari, Allah tabarak wa taala amewapa vyote vile ambavyo ni imkania kwa wao waweze kutekeleza yale ambayo watayafanya au kuacha. Amewapa uwezekano, amewapa uwezo wa wao kutenda au kuacha, na wala hawakulazimishwa, hawakuwa ni mujbarina, hawakuwa wametezwa nguvu katika wanaoyafanya. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna upenyo ambao amewaachia wao kujenga hoja kupitia upenyo huo. Khiari umepewa, uwezo umepewa, matashi umepewa, njia ya khairi umebainishiwa, inna hadainahu as-sabila. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَمْحَقَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ الْآيَاتِ نَمْتُنَا كَلَبَكُبَيْنِشِيَا مُقَاطَ أَقَسَيْمَا الْعَلَالُ بَيْنْ وَالْحَرَامُ بَيْنْ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ أَوْ مُتَشَابِهَاتٌ حَلَالٌ الْكُوَاجِ حَرَامٌ الْكُوَاجِ Baina ya halali na haramu kuna mambo yanatatiza, hawaelewi wengi katika watu, ambaye hukumu yake mambo hayo yatende nayo. Fa man ittaqa ash-shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Hata mwisho wa hadithi, kuna hadithi hii bila shaka mlisoma katika al-arba'in an-nawawiyya. Pia Allah amewabainishia kwamba yeye haridhii ukafiri kwa waja wake, amewashawabainishia katika Qur'an kama ilivyokuja katika suratu Zumar aya 7, wala yadha li'ibadihi al-kufra, na wala haridhii kwa waja wake ukafiri, kawabainishia pia. Hata kama Allah tabaraka wa ta'ala ameshakadiria ukafiri na ameutaka uwe na uweko, si lazima kila kile ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amesha kikadiria kiwepo kwamba anakiridhia. Laisa min lazimi alqadari ridha. Allah tabaraka wa ta'ala amekadiria ukafiri upatikane uwepo, wa huwa yughibuhu, na anauchukia. Kwa nini kaweka ukafiri sasa? Min ajili an yatamayaza an-nasu ba'dhuhum min ba'd, ili watu wawe na tamayuz, watambulikane, watu waumini, watu wasiokuwa wao, wapi wema, wapi waovu, wapi kadha, wapi kadha, na ajulikane nani mkweli, nani muongo, nani mnafiki, nani muumini sahihi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ameyakadiria haya mambo ambayo yanachukiza kwake, kama vile al-kufru النفاق يوقو لحكمة منه سبحانه وحكمة تقفاك الله تبارك وتعالى حقية كدرية تمشيزو مشيزو بريبوري فما هكونا كازي ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم نبلا شكا نرتب مليكو وما سيدو أن باوة يفعل ولا نرمك في رضا هذه ومانا من وزيم نمت معتوه من وزيم المجنون والمعتوه سيرا والمكره نأليت زنبوه فن يجنبو لما فوسا والنائم نألي لالا نيفو سيزين يكلي أتاريكو لا يؤاخذون هوا هوا شكولي وعذاب ولا مذاني هوا شكولي قليل هوا نخياري هوا نخياري كلهم ستجنبوه يقو قدر ndawazimu huyu akili yake haipo, hana hiari, ana chikifanya, hana hiari nacho. Kwa hila kama lao ni kwa na hiari, mtu angereza kula chakula kwenye debe la takataka akatoa kiporo cha yuzi kinatendelewa na mafunza akakila, inawezekana hiyo? Au akatendea uchi hadharani akasema kadari uchi wa mnyama tembea barabarani, hana usafi. Unaona mtu barabarani wa ndazimu yuko anafanyiwa kusema ni kadha, kwamba hana hiari. Mimi sina hiari, mujiba. Kwa hiyo nakuangua tembea uchi, mimi ni mujiba. Yuko au akatembea na baba, akatembea na mama yake aliyemza, mbona lazima anafanya hayo? Au alilala, sio alilala, anafanya nini? Sasa usimizi sasa kutukana adiringia huko anatukana, anaandikiwa dhambi, haandikiwi dhambi. Kwa nini? Hana hiari katika hili, huyu hana hiari, fukara wanavyotaka singizini. Walmukra mali yatoka nguvu, mtukane Muhammad au unakuwa mtu ambaye ana hiari lau akimtukana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir, yakfur, lakini ameshikiwa silaha na makufara, amebana sehemu fulani, tukana, tukana Qur'an, asitukana Qur'an kumpiga kumuua, na huyu kweli wawili watatu wameuawa bila nafsi yao. Kuambii kufa naambua iangalie imani yako utafanyaje? Usipomtukana ukafa halipo sahihi. Nuru ala nuru. Hadi mkatazi kama ambavyo Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Ammar, wakirudia kukwambia hivyo umtukane, rudia na wewe. Muda huo umekuteza nguvu, na hili linaangaliwa wewe alikuteza nguvu ni nani, na wewe uko katika mazingira gani na hali ipi? Ni kweli unatoza nguvu wewe au ulifanya tu kwa kwa nidhamu kumtukana Muhammad صلى الله عليه وسلم? Katika hili kuteza nguvu, huyo aliyekuteza nguvu anatazama kisharia, yupo kwenye mazingira gani na ana nini, na wewe uko katika mazingira gani na una nini, au kitu umekosa? Sokee tu kwamba ukutana na vijana wawili madhaifu na wewe shabab, una nguvu, mwili mkubwa kama ile Mabruk, alafu eti vijana vile wawili, vijana wale wawili wakapoteza nguvu, tukana manhaji hapa, tukana manhaji, tunaambia hapana, wewe ulikuwa na uwezo wa kushisha dawa, wewe umefanya kwa utovu wako nidhamu, tukana manhaji, fanya istighfar. Na katika hili wewe unayo hiari, hawezi kukushikia fimbo mtoto mdogo wa miaka mitano akwambia mtukane Muhammad akasema nimetoza nguvu, la haili, anatazama huyo ambaye amekuteza nguvu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye Allah kampa akili na tafakur, hakutezwa nguvu juu ya tendo lake ovu ambalo amelifanya, yuaha, atachukuliwa kwa madhambi na ataadhibiwa. Kwa nini? Ameiendea shari kwa hiari ya nafsi yake. Mzinzi anayezini anazini kwa hiari yake, na anayetasala anatasala kwa hiari yake. Uwezo wa kuswali anao, na mzinzi amelainishiwa kwamba zina haramu na mwisho wake ni mbaya, na Allah ameweka adhabu haji ya wazinzi, wapigwe mawe waliooa, pigwe bakora ambao hawajaoa, na akawatuma mitume Allah tabaraka wa taala wakataze shirki na kufru. Kwa hiyo vipi wewe ujenge hoja juu ya kadari ya Allah tabaraka wa taala mbele ya maasi yako? Aini almas'alatu alkhamisa walarba'un, mas'ala ya 45, معارضة شرع الله بقدره. وكنزانا قدر يا الله تبارك وتعالى نقدر ياتي. وكنزانا شريعة الله تبارك وتعالى نقدر ياتي. وبين شريعة أمور تتاكا تصالي فلكاكا تهيجي تتسلاكا تتسلاكا وكيف إن كنزانا نقدر kadari vipi? Ya mimi mbona nimezini na Allah kanataka nifanye swali, ni swali kuoni kwamba sharia ya Allah na kadari yake vitu viwili ambavyo kama vinapishana. Masala haya ya 45 kadhalika yanafungamana na kadari, sababu wako watu ambao wanazipinga sharia za Allah tabarak wa taala kupitia kadari. Wanasema mfano iweje, kaifa yukadiru Allah al-kufra, vipi Allah akadirie ukafiri, wal imana, na imani, kisha awaekee sharia waja wake maamrisho makatazo, ma annaha la faidata minha, jambo ambalo hakuna faida ndani yake, idha kanat al-umuru maqdiya, muda wa kuwa mambo tayari yameshafikishwa na yameshakadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Huoni kwamba hili jambo linaleta utata? Sharia ya Allah, maamrisho na makatazo yanapishana na yanagongana na kadari. anasema Sheikh Fauzan wafaqahullah, wa hadhihi min akhtar masail aljahiliya, kama kuna mambo ya hatari miongoni mwa masail aljahiliya ni hili. Na hili hukuwapa na kila yule ambaye kwamba atapita katika maslaki hii hatari mpaka siku ya kiyama, watu wataendelea kuitakidi sadi hii kwamba sheria ya Allah huoni na inakinzana na kadari yake. Na anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa hadha madhhabun batilun, hii ni madhhabu mbaya, fala mu'arada baina ash-shari' wal qadari abadan, hakuna kutinzana baina sharia za Allah na kadari zake abadan. Allah tabarak wa ta'ala amekadiria shirki, amekadiria maasi, amekadiria kufru na ameyakataza, kayakadiria yapo shirki, kufru, maasi katika sharia, kayakataza haya haramu ukiyafanya, na akaweka sharia yake imani, ameweka imani, ameweka takwa, ameweka al-istiqama, ameweka as-salah, istiqama huwa istiqama na thabati katika dini, akaamrisha muarada kwake, ukwatu muarada mgongano kwake, kufuru kaikadiria yeye, shirki kaikadiria, maasi kaikadiria, kakataza baada ya kukadiria msifanye haya. Akakadiria al-iman wat-taqwa wal-istiqama wal-salah, fanyeni haya. Na yote haya ameyakadiria na kutuamuru tuyatende na yale tuyaepuke, kwa sababu katika uwezekano wa waja wanao uwezo wa kuyafanya hayo kwa hiari yao na matakwa yao na matashi. Na ndio maana matendo wanayotenda yananasibishwa kwa waja. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah anakuumbeni na yale mnayoyatenda ninyi watendaji, na yale mnayoyatenda ninyi mnatenda, ninyi ni watendaji. Hata kama itakuwa hayo wanayotenda waje yanatahiriwa na Allah, lakini bado watendaji wakuu ni wao, na anawapa Allah hiari. Na katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowabainishia masahaba wake, alipowaambia ma minkum min ahadin, hakuna yeyote miongoni mwenu illa wa maq'aduhu ma'lumun min aljannati wan nar, sikuwa kila mmoja miongoni mwenu makazi yake tayari yako yanaeleweka kama ni peponi au ni motoni. Riwaya nyingine imekuja illa wa qad kutibat lahu maq'aduhu min aljanna wa maq'aduhu min an-nar, mashaa'ikhu wa maqadiyatu peponi au maqadiyatu motoni, kila mtu miongoni mwenu. Masahaba wakasema ya Rasulullah, ala nastatilu ala kitabina, situkae tu sasa tuegemee maandiko yetu, kila mmoja kwa lile aliloandikiwa, tukae tu nini swala, nini hija, nini wema, nini sadaka, nini kadha, kila mmoja fanya fanyalo, wamepona katumbukizwa peponi, wamesole kakwenda motoni. Fafima lamal, matendo ya kiibada ya nini sasa ya Rasulullah? Mtume aliwaambiaje? Imalu, tendeni matendo mema, tendeni wema. Na kila mmoja anasema fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu, kila mmoja atafanyiwa upesi kwa lile aliloumbiliwa, lakini tendeni matendo. Kisha haya akaegemeza katika aya ya Allah tabaraka wa taala kwamba kweli kila mmoja atakiwa, lakini tendeni, sababu wewe hujui kitu kilichoandikiwa. Maandiko kwako wewe ni ghaibu, wajuaje kama maandiko yalikuwa peponi? Sasa kwa nini watakwaa utegemea وتجمعي قدر إلى هذه القدر هي هو الذي تقول الله كنا أمبايا نكونوا قضية كونا كن لوح المعقوب كما فلان ابن فلان في الجنة في أعلى عليين وفلان ابن فلان في الجنة في فردوس الأعلى يقو حقونا سبين اعمل مستجمين قدر ولا تتهون في جهنم ثماني فكل أمر تفضل سيسر له بيوة أما لا يتصور كالصراط وسعادة الله كان فجر سيسر ويأمير مسين ويوات وسعادة وطف قوم أما لا يتصور كالصراط كأهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة حتى فجر سيسر ويأمير مسين ويوات وقوم لكن هو ألا نكوه ألا نكوه watu wameambiwa ihmalu tendeni matendo kisha akasoma aya Allah fa amma man a'ta wattaqa amma atakayekuwa anatoa akamcha mola wake haki ya kumcha wasaddaqa lilhusna akaisadikisha pepo ipo na inahitaji matendo fasanuyasiruhu lilyusra tutamfanyia wepesi kuipata tutamfanyia pesi aipate pepo nani ambaye atasoma katika njia za Allah na akawa na takwa ya kweli akasadikisha pepo na akatenda matendo ya kupekoni tutamfanyia wepesi kuipata hiyo. Sasa kwa nini umejitoa kwenye hii aya? Kwa nini umejitoa? Tunaelewa jamani, mahali shahi hakuna kupindana baina ya sharia za Allah na kadari yake. Kadari ya ukafiri, kadari ya maafia ameshaipitisha. Na alipoipitisha Allah tabaraka wa taala katahadharisha au hakutahadharisha? Ametahadharisha. Wewe unaelewa, huelewi? Unaelewa, una khiari, una khiari, unayo khiari, unayo khiari. Mfano mkuu mara nyingi tunautoa, wewe una kisukari. Muna maradhi ya sukari, maradhi ya sukari. Unakwenda katika mgahawa. Sasa hapo kukua ajida. Ajida. Utaweka sukari kwa mipo yao. Katika chakula na vinywaji. Kweli si kweli? Utajidia Coca-Cola. Leta Coca baridi. Alafu na sukari. Alafu kinywa imezidiwa, Allahu Akbar. Kadarizi mbona wengako wanatabua nyingine ziko kwa zao hito hizi rasi ziko ile nyingine mbona wakutabua ile au wazita biliani leto biliani angusha biliani mbona kwa kili anatabua chukula tati nipe ugali wa dona nipe ugali wa dona nipe nifanati mkawa. Kwa nini kachagua samaki mkavu na ugali wa dona? Kwa nini kachagua biriani kama yule mwenzake na wale wenzake na yule mwenzake? Ana khiari. Khiari ya nani? Kadhalika katika kuoa, hatukuoni ukavunduruka barabarani huko ukachukua jidanguro, jimwanamke la danguro ukalibeba hapo ukasema kadari. Sio kwa sababu anachagua kwa mpaka wanatiekero. Mtu achagua mpaka akadhani kwamba atakashushie horlaini kutoka mbinguni. Kila naletewa katika kafuru hii. Wakwa, isma fahamu baada ya shabab, za kutaka kuwa walisumbua, hasi ulifa huyo sema apana. Ntaka mbira kidogo. Akipata mbira kidogo, yaa, ntaka unikusu mpana kidogo. Ya laisa ndukua kafuru wekwa kumba wenye wa kumumba ule mkela wa kumba kumua. Manaki khiyari kumbe anayo, na wala asumuoni, atakumamu barabarani, akafuma mato, atakipisha, nishampono, ndo huyu huyu mke wangu. Kama saina. Ana khiyari, ndio maana kionyesha bintu fulani sema hapana, hajatimiza masharti yangu na vigezo vyangu. Nataka mfupi kama watu wa Morogoro. Ana khiyari. Anasema shekhe, wafakahu Allahu ta'ala wa hafidhahu, فالعبد يعمل من جاهله الخير انت وانتاهد تلك الخير نعاد يكوش نشاهد قدري سر الله، قدري فهو سر الله سبحانه، قدر مسير يا الله لا تبحث فيه أفتكني وتكنيوه، لأنه لا يعنيه هيفهوس ولن تصل إلى نتيجة وله تكا وكفت نتيجة يالي ولا تفوت هو تكا وكفت قدر نباتك ونسير يا الله تبارك وتعالى. بعد العلم ونتحدث مصيبة مية بهار يا قدر نعدك مفوه فعل الله تعالى ليش مامو كام ليش مامو هل يا حلال ليش تجيك الشنال هل يا حلال ليش يتني طاي يقول تجيو هير ذاتا الله كما كاوم بايا هير تقولي مين انت فجيلو اللي يومبا أنا يجيب تقولي ستاكوك عن ظلوم كاشان ليش أبو جلاوك المعفوضي kwa mimi nimefanya makosa kwa kuwa kaandika nimekupa adhabu kwa lipi Allah anatasaa Qur'an ma rabbuka bidhallam lil alim inni haramtu dhulma ala nafsi mimi nimeharamisha dhulma juu ya nafsi yangu na nimeijalia baina yenu kuwa ni haramu nchi dhulumiani Allah sio bali kwa hiyo mlango kadha usiupeke nyinyi haina maana kwamba usisome mlango wa kadha la تعمق إذا كتاب تعمق ولا داني خليص بقى وتشم وتشقوا مام وما فما كنت فات نتيجة إن سيريا الله تبارك وتعالى شوف أبي أنا بقول طيب وقد تلخص من هذه المسائل أن الناس في القدر مع الشرع انقسموا على أربعة أقسام خلاصة إذا قد كانت المسألة هاي يا رب النتان kwamba watu sambamba na qadar pamoja na sheria ya Allah au wanasema kwamba kuna mkinzano baina ya sheria ya Allah na qadar watu katika suala hili wamegawika katika magawanyo makuu manne alqismu alawwal gawanyo la mwanzo man yuthbitu alqadara ni wale wanaothibitisha qadar ya Allah ipo wa yanfi alshar'a anakataa sheria وهم الجبرية حاول والي جبرية ويتم من ألام ويتبنقوب هنا في أي عشر كنت قد لفانا من ذهب هل أمر كما الله قد يتقفاه أعطنا الشيء أعطنا كذا نقلنا أسفصالي أسفصالي قدر شبيت قدريات وفقتا شريعة القسم الثاني فنقول أبيلي من يثبت الشرع يوالي ويثبتش شريعة شريعة يقو وينفي القدر نعنى كتا قدر ينفي القدر أنا كتا قدر أباكونا قدر شريعة ولفان مستيزة العوامل والنوان قدر ولكتا هذا كنا نعنى القدرية القدرية ولو كتا قدر ونسمع كنا قدر فكتا يعلم الله يتعامل kama mambo yote yanatokea ama anayajua baada ya kutokea kwake. Alqismu thalith fungu la tatu man yuthbitu ash-shar'a wal qadar wala wa yuthbitu shar'a ma huwa sharia ipo na qadar ya Allah ipo na anadai kwamba katika dhili hizi kuna mgongano ila mgongano upo hawa ni washirikina wa Makka na wengineo. Alqismu ar-rabi' fungu la nne na la mwisho من يثبت الشرع والقدر ولا ونثبتش الشريعة الأوامر والنواهي نو نثبتش القدر يا الله وينفي عنهما التناقض نو نسمع هكونا مبنغان بين الشريعة ولا هكونا مبنغان بين القدر هؤلاء أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة والأربعون مسألة الأربعين ستة مسبة الدهر كتكان قدر وتكان قدر وتكان دهر مسبة الدهر وتكان زمان وتكان زمان يكان نا كل نسبيش متكيو نزام ونا نسبيش متكيو كل زمان يكان نا ولا تكان يكان كل زمان متكيو كقولهم كما ليه يقول لك كقولهم آية 24 سورة الجاثية وما يهلكنا إلا الدهر نوالها كنا في نتوسيشا sisi tukawa tumekufa isipokuwa ni kupita tu kwa zama. Wale watu ambao wananasibisha matukio kwa nyakati na zama, mfano wako watu wanaitakidi kwamba hakuna kiama na wala hakuna mauti. Kuna mauti, akifa mtu basi ni wakati tu, ikifika wakati huu fulani, baada ya miaka fulani atafufuliwa tena kiumbe kingine sehemu nyingine. Mambo yanakwenda hivyo hivyo. Baadhi ya watu wanafikiri hivyo, ama mtu ukifa utafufuliwa kiumbe kingine sehemu nyingine. Mkupa tunakuzika hapa Kisutu, baada ya miaka 150 unafufuliwa Chura, Nigeria, umekuwa Chura. Kuna kuna kiama tu, mambo yanakwenda hivi. Kupa mtu kaje kwa kenge, kufuliwa kenge. Mtu anaambia hata hawa wafuasi wa Bob Marley anatakiri kadi, anatakiri kadi mbovu na awali viumbe hai, samaki, sile samaki. Kwa nini msinde samaki? Huu samaki sasa kawa ni kiumbe, alikuwa ni mtu huko kama hizo. Sasa mlaje, sasa mlaje mwanadamu? Wale wenyewe sio, wengine wanafanyia tu iskari za watu, nakula samaki, nakula nyama, wao nakula mboga mboga. Anasema Sheikh, alladina yunsibuna alhawadith, wale ambao wanayanasibisha matukio kwenye zama, wanaitwa addahariya. Addahariya wengine wanasema addhuhuriya. Kwa nini wameitwa kwa jina hilo? Wadhalika annahum idha halla bihim makruhun, hilo kwa sababu wao wanaposhushiwa, wanaposhukiwa na lolote lile ambalo linatukia kwao, linatukizwa kwao, hawalipendi, wanalinasibisha na wakati na wanauzungumzia vibaya huo wakati kwa ajili ya hilo. Kilichokuwa wazi kwa Muislamu, aya nasibisha matukio yote yatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ama dahar, wakati au zama, inama huwa waktun, ni wakati makhlukun, umeumbwa min makhlukatillah, miongoni mwa viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Zama, mwaka, mwezi, hizi ni viumbe Allah kaviumba tabaraka wa taala, havina uwezo wa kufanya chochote. Na Allah amewakatalia wale ambao wanayanasibisha matukio kwa nyakati na zama, kama vile walivyosema katika hii sura, waqalu ma hiya, watusema ma hiya illa hayatuna dunya, haukuwa huu zaidi ya uhai wetu tu wa duniani. Namutu wanahya, tunakufa kisha tunahuika, wanakufa watu, wanakufuka watu wengine. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, hakuna kinachotufisha zaidi ya muda tu. Muda tu unakufa hapo, muda fulani ukitokea, ukifika, unakufuka kitu kingine huko. Mambo yanakwenda katika mpangilio huu, na wanasema haya ili kupinga akhira. Wanasema haya jambo la ukubwa nini? Inkaru al-akhira, kupinga akhira. Kama hakuna akhira, kuna kiyama, kuna kufuliwa, kuna kaburi, kuna kazi. Wengine wakasema rahimun tadfa wa ardhun tabla, watu kina mama wanazaa, ardhi inanyonya, zaa nyonya natolewa kile kingine sehemu nyingine. Na wanasema hii ndio tabia na mambo yako katika hali hii, na hakuna ambacho kinatufisha ila dahru, kwa wakanasibisha umauti wao kwenye zama. Kwa sababu ya kufa kwa wao ni kupita tu kwa usiku mchana, na kupita kwake na kutoka kwake, anahuika mtu mwingine. Hakuna ajali, yani muda wa kuondoka mtu duniani ambao unakadiriwa kwa wao hakuna. Na wala kwa itikadi hii hakuna malakul maut ambayo anatoa roho za waja, kama Allah alivyotuambia kwenye Qur'an, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, waambie Muhammad atakutisheni malakul mauti ambaye amewakilishwa kwenu. Malakul mauti ni mmoja, ana wasaidizi wake. Yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anakataza watu wasitukane zama na nyakati, akasema la tasubu dhahara, usitukane, usitukane wakati. Fa inna Allaha huwa dhahar, Allah yeye ndiye dhahar, kwa maana yukallibu al-laila wan-nahar, ndiye anabadilisha usiku na mchana. Na kubadilika kwa usiku na mchana, kwa hali hiyo ndio kunakutengeneza muda na wakati. Kwa usitukane wakati kijani, siku mbaya kabisa, usitukane. Usitukane wakati, kwani ukiutukana wewe umetukana yule anayeuendesha ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Kama alivyotukana, alivyotukataza katika riwaya nyingine, usitukane upepo, la tasuburi, msitukane upepo. Fa idha ra'aytum ma takrahun, mkiona lile ambalo hamlipendi katika upepo huo, ombeni dua. Ombeni dua ambayo imesii katika hii hadithi, ya Allah tunakuomba kheri za upepo huu na khairi iliyokuwa ndani ya upepo huu, wa khaira ma ursilat bih, na khairi iliyotumiwa upepo huu. Fa a'udhubika min sharriha, tunajikinga kwako kutokana na shari ya upepo, wa sharri ma fiha, na shari iliyomo ndani yake, wa sharri ma ursilat bih, na shari iliyotumiwa upepo huu. Kama umetumwa kuangamiza watu, tunajikinga kwako. Lakini kutukana kadhalika, kutukana chochote katika vile ambavyo vinaendeshwa na Allah tabaraka wa taala. Jua na jua kali kama mawingu basi. Jua gani? Jua jua. Ndio ndio kwa sababu alikotoka wapi? Huwa Mungu. Huyu Mungu hana hikma. Hii mvua itapeleka kwa vijijini, hapa mjini umeshikilia na mvua. Kuna mashamba hapa. Badala tunaonyesha wapi huko? Ila nishafu. Tukae wala msoe maneno ya kifidhuli kwa yale yaliyotumwa na Allah tabaraka wa taala. Kitabu hicho kinasema fa inna sabaha, kutukana upepo sab li khaliqiha, ni kumtukana aliyehu alimuumba aliumba ambaye Allah tabaraka wa taala. Mwana tayeb, kwa hiyo wajibu kwa Islam ajiepushe na maneno kama haya, kutukana zama, kutukana nyakati, kutokana viumbe katika viumbe vya Allah, upepo, jua, mvua, usiku, mchana. Na ukifanya na chochote katika nyakati hizo kibaya ambacho hukipendi, basi hisabu nafsi yako, ikague nafsi yako, nakiri makosa ambayo umeyafanya, kwa sababu hakuna yeyote ambaye atapatwa na msiba wowote isipokuwa kwa machuma mikono yake. Kama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kama ilivyokuja katika sura Ash-Shura aya 30. Kwa hiyo ilaumu nafsi yako, ilaumu pepo, wala usilaumu kadha. Al-mas'ala as-sabi'a wal-arba'un, mas'ala al-ardh as-sab'a, idafatu ni'amillah ila ghayrihi. Katika masaili al-jahiliya ni kutegemeza neema za Allah kwa asiye kuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Neema za Allah kutegemeza kwa asiye kuwa yeye. Kama ilivyokuja katika sura An-Nahl aya 83, ya'rifuna ni'matallahi wa lahiyuwa ni'mata Allah, mahizi za Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yunkiruna, kisha wanakana kwa kuthibitisha kwa asiye kuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Haya ni katika masaili al-jahiliya, kutegemeza neema kwa asiye kuwa Allah tabaraka wa ta'ala shirkun, fi ushirikina, na ni kufrun, wa huwa min a'mali ahli al-jahiliya. Na haya ni katika matendo yalikuwa yakifanywa na watu wa jahiliya. Allah anasema ya'rifuna ni'mata Allah, wanajua neema za Allah. Thumma yunkirunaha, kisha wanakana. Wa akthuruhum al-kafirun, na wengi wao ni makafiri. Wapo wanasema katika maana ya aya ya'rifuna ar-rasula, wanamjua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanajua risala aliyotumilizwa nayo, kisha wanamkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yale waliokuja nayo kwa inadi na kwa kiburi, pamoja kwamba nafsi zao zinakiri na zinaelewa kwamba Muhammad rasulullah wamemsoma kwenye Taurat, Muhammad rasulullah wamemsoma katika Injili, wanaijua neema ya Allah, Muhammad neema ya Allah tabaraka wa taala. Kweli si kweli? Kweli kutuma kwake kwa kusisi neema, na Allah anataja hilo kwenye Qur'an, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, Allah kwa hakika amewaneemesha manna minna hai minna adhima bali min a'zami al-ghinan, kama kuna neema kuu ni kutuma Muhammad kusisi sallallahu alaihi wasallam, na sisi Allah kututeua kuwa ni wafuasi wake. Neema wewe kuwa ni mfuasi wa Muhammad, neema min Allah jazima adhima. Wewe ni bora, wewe ni bora kuliko mfuasi wa Nabii Allah Musa, kuliko mfuasi wa Nabii Allah Isa, kuliko lakini ukiwa ni mfuasi wa kweli wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi sahihi sisi ni wa mwisho kuletwa, as-sabiquna yawm al-qiyama, ndio tutakaofungulia mambo yote siku ya kiyama, kuhesabiwa kwa kwanza watahesabiwa ummati Muhammad. Na hao ndio wa mwisho kutumwa. Mtume wa kwanza aliyetumwa kwa watu wa ardhi ni nani? Nuh alayhi salatu wasallam. Lakini wa kwanza kuhesabiwa ni ummati Muhammad. Wa kwanza kuingia peponi baada ya mitume na manabii, mtume wa kwanza ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakaye peponi kabla Adam, kabla Nuh, kabla Ibrahim alayhi salatu wasallam. Baada ya hapo wanaingia mitume wengine, wanaanza ulul azm min ar-rusul, kisha wanafuata wengine na wengine, kisha wanafuata manabii. Baada ya manabii kuisha, wanaanza ummati Muhammad, wakitanguliwa na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kisha wanaingia ummati Muhammad, wakimalizika ndo wanakuja ummati nyingine. Kwa hiyo wewe kuwa mfuasi Muhammad ni neema, kwa sababu Muhammad alitumwa kwako ni neema. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, Allah kawaneemesha Waislam pale walipowatumia mitume. Mtume anatokamana na jinsia yao, watu, mtu kama yeye, mtu kama wao. Abu Darda al-Aslami sahaba katika sahihi al-Bukhari رضي الله عنه انا اكمبوش يا وانداك يا ما اشهر العام انا اكمبوش يا محمد كواب نعمة انكم كنتم على الحال الذي علمتم من القلة والذلة والضلالة وان الله انقذكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم اي وارب يا ما اشهر العام هو المراب رضي الله عنه انكم كنتم على الحال الذي علمتم nini nilikuwa kwenye hali ambayo nini mnaijua wenyewe zamani nilikuwa vipi, minalqilla wachache wadhilla madalili wadhalala nilikuwa nimepotea. Wa inna Allah anqadhakum bilislam, Allah akakuokoeni kupitia huu Uislamu. Uislamu ni uokovu. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na ujio wa huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ni neema. Ujio wake ni sababu ya hidaya yenu. Wa in tuti'uhu tahtadu, kama mtamtii mtaongoka. Hidaya yenu iko kwa kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hatta balagha bikum ma tarawna, mpaka amekufikisheni Muhammad katika ile hali mliona sasa hivi. Mmekuwa wengi, mmekuwa nguvu, mmekuwa katika hidaya. Hadha maneno ya Abu Barzah al-Aslami رضي الله تعالى عنه. قلت تفسير قال لو تم جوا فكان نعمة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أما يسمى لبقية كثيرين يجدونه ونمقوته محمد مكتوبا عندهم أما يملك فاو كل كتاب جاو في التوراة يومه وفي الإنجيل يومه anaandikwa na ametajwa kwa sifa zake, ya amuruhum bil ma'ruf, hii sifa yake kwenye Taurat, hii sifa yake kwenye Injili, anawaamrisha mema. Wayanhaahum anil munkar, sifa yake nyingine iko kwenye Taurat na Injili, anawakataza mabovu, na ndio aliyokuja kuyafanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayuhillu lahum tayyibat, anakuja kuwahalalishia yale mazuri ambayo walikuwa yameharamishwa kwao. ويحرم عليهم الخبائث, انا كوجا كوا حرامشيه مبايا قط. ويضع عنهم اثرهم, انا كوجا كوانوليا عذيتو شريعه مغو والاغلال التي كانت عليهم, ما من يرور ويقوا يقوا جيو ياو كتابه شريعه مغو ومذيك. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. نعم. قل نعمة الرسالة من نعمة الله بإرسال الرسول نعمة الله ثمه محمد صلى الله عليه وسلم. قل رسول وموجب الآية أكبر نعمة على البشرية نعمة فوق ومن غس وهو كم كفور وكم صنيع عندنا عناد. تفسير يقيني قول الثاني أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها في هذه السورة بالصرف. أعطيني المصحف ونذكرنا نعمة الله في ذكر الجلال وأمر الله نذكرها في هذه السورة سورة النحل الآية 8. طيب آية بنيان ذنيني الله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله نكسوني كتوكا كتمتوم يا ممازين إيه النعم حمليت وشوت يمتوك حمليت وجعل لكم السمع فكفين السكيب والأبصار نأوون والأسئلة نيول سقيفة دي مرضي في علم علم ونفات فماس وسكيب ومول ونفهفاء أكفين علم فكو من ذلك همد يسيط وكفين آلة فكو العلم لعلكم تشكرون لكن هذا آلة ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء hawaoni wale ndege ambao wamekadaa katika anga ya dunia. Allah amewadhalilisha, wanaruka na mabawa yao. Ma yusukuna ila Allah, hakuna anayewazuia wasianguke isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Katika hayo kuna aya na alama kwa watu ambao wana imani. Allah akujalieni mbuyuti kumsakana utulivu unapatikana katika majumba yenu. Maana majumba ambayo yanapo utulivu ni katika jali ya Allah tabaraka wa taala. Akakujalieni kutoka katika ngozi za wanyama mtengeneza nyumba pia ni kama hema ya ngozi na mengineyo. Ikaenda wallahu ja'alakum mimma khalaqa dhilal wa ja'alakum min al-jibali aknana wa ja'alakum sarabiya taqikum al-harra sarabiya taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun fa in tawallaw fa inna 'alayka al-balaghu mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Baada ya kujana matatizo hizi mabazi tunawapata katika magoya ya wanyama nyingi leo majabali tunajisadia tunajenga nyumba kupitia mawe makubwa yale. Almuhim Allah akasema yote haya wanayajua kwa maana ya Allah lakini wanayakana wa aktharuhum alkafirun na wengi wao ni makafiri. Kwa tafsiri ya pili ni hii kwamba wanazikana ni anaza Allah ambao wanazitaja katika sura rejea njia haya aya 78 aya 78 basi 78 hata kurudi kuanzia aya 65 tukakuta kwa neno hili kataja neno nyuki na asali yake neema ya kutufadhilisha baadhi yetu kuwa tuko juu katika riziki kuliko wengine neema kutujalia kutokamana na jinsia yetu wake zetu na akatujalia kutokamana na wake zetu wajukuu watoto na wajukuu na akaturuzuku katika aina mbalimbali za vitu kwa vizuri kama ilivyokuja katika aya ya nabii na mengineyo. Taarifuna ni'mata Allah wanajua hizi neema za Allah tabaraka taala kisha wanazikana wa kaumul kafirun kutikana kwake ni kutunasibisha kwa asiye kuwa Allah tabaraka taala wanategemeza kuzikana neema za Allah kuna maana nyingi miongoni mwa maana zake kuzinasibisha kwa uwerevu wao na nguvu zao wa kidhi na jitihada zao wa kasrihi na masomo yao. Hili ni tendo baya ambalo baadhi ya watu Waislamu wamekumbwa nalo. Neema yote ukaiendeleza kwa uwerevu wako kwa akili yako kwa ushujaa wako haifai Islam. Dosari katika tauhidi. Dosari katika tauhidi. Na mfuasi wako utakuwa unamfuata bila shaka, utakuwa unamfuata Farao ambaye amejihuri kwa asili yake na uwerevu wake. Inna Farao kana min qaumi Musa fadhaha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil 'usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Sipasuti usiwe na kiburi katika hili katika neema za Allah tabarak wa taala. Allah awapeni watu wenye kiburi wabtaghi ma ataka Allah dar al-akhirah katika haya aliyokupa Allah kakuta nyumba ya akhirah, mali zako, elimu yako, posho yako, mshahara yako, ijaliwe katika kumtafutia dar al-akhirah. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, lakini usisahau kifungu chako cha ulimwengu. Usisahau kifungu cha nini hicho? Hal al-ilmu wa tafsir wa rasul min al-manzil wal-maskan wal-mat'am wal-mashrab wal-mankah. Oa ilo kumlako la dunia, kula vizuri, kuambiwa kwamba haramu kula kuku, kula kuku, kula bata, kuambiwa kwamba ni haramu kula wali, kula pilau, kula mpaka tunukie. Kwenye sirat ba walmalbal, ba vizuri, ba vizuri, naam, katika vile ambavyo umewekewa katika sheria, kama ambavyo kula vizuri katika vile ambavyo umewekewa katika sheria. Kukuambiwa kisa uambiwa usisahau kibu lako, basi kula nguruwe, kula kaza, kadhalika katika mavazi, ba mavazi yaliyokuwa mazuri. Mazuri ni yapi? Yanayowafikiwa na Uislamu. Oa na ukuachiwa hapo wigo mpana kama uoe kila unemtaka wewe, oa mwenye sifa hizi na idadi pia ukadhibitiwa. Oa waishie hapa tu, usio kama mfanya swati. Kwa min al-malbas wal-mansah wal-mashrab kunwa itaka kisiburi kunya juisi ya embe, kunya juisi ya ukwaji, kunya juisi ya ukawa ubuyu. Tufanyani zuri kunya toba ukutaka. Kwa hii ndo la tanfa nasiba katika dunia ndio kaelewa kwamba usisahau fungu lako la dunia. Mpira naangalia mpira, hawa wakuletema alulizi hawa haramu kupoteza wakati fima la faidata fihi haramu. La tanfa nasiba katika dunia disko leo siku moja moja nao hii mustaji wana kuna kuburudisha roho ndio tahaddathana hadathana hadithna hadithu wa kukaa kumu wadilizini kumdawatu wakanfanya shizi zaku kama baadhi ya wako hawa kusuma kusuma Qur'ani sana huyu atakuja kujizika huyu. Nani alijizika kwa kusuma Qur'ani? Nani atawashizi kwa kusuma Qur'ani? Kuba za kasba tuna refresh our mind, kuna kwenda wapi? Lipu ndakata wajeko hii soma na yati kwamba ukafanya itirafu ukao sherehe kuachie kufanya unavyotaka wewe. La, la tanfa nasiba katika dunia ni haya waliwataja wanaozoni. Oa watu wazuri, oa mfupi, mwingine awe mrefu, mwingine awe mweupe, mwingine awe mweusi, wanne wamekadirika. Oa dini nasiba katika dunia nimependezeshewa kuwapenda wanawake. Tena nasema hubiba ilaya thalatha, napenda manukato. Badilisha manukato leo na kwa manukato ya pali, kesho na manukato ya wapi, kesho na manukato ya wapi. Badilisha, badilisha kanzu leo unavaa tena, kesho unavaa ya Saudi, kesho kutwa unavaa ya Marekani, kesho kutwa unavaa ya Kuwait, kesho kutwa unavaa ya Bahrain, kesho kutwa unavaa ya Sudan na mikono mipana. Ba la tanfa nasiba katika dunia. Huyo ni semaje? Innama utituhu ala ilmi indi, haya nayoona katika hizi mali nimezipata kwa ilmu niliokuwa nayo mimi, nimezikusanya hizi mali bi khibrati, kwa uzoefu wangu wa kazi, mahara niliokuwa nayo, shupavu, kasbi. Akakana neema ya Allah kwa yeye, na kadhalika asiye kuwa Qarun na wengineo na wengineo. Kwa wako watu wanajirasimisha kwa elimu zao. Sheha ulikuwa watu sisi nasema wewe kwa kisa amekana na kigari chake anakijumba kizuri ambacho anaenda vizuri. Elimu ni bora, tuna elimu hapa sisi tunasoma ni kwa madhurura. Mwona faida elimu sasa, mwona anamnanga mzake. Kwani wangapi wao ni elimu na mali paka ni kuandika majina yao? Yuko bwana mmoja sikajina hapa Dar es Salaam hapa Tanzania, jina lake kuandika wewe. Ana mali paka ni nyingine kwa. Na wala sio akili ya mtu aendelee hivi. Wala wewe wako na elimu yako. Wangapi wana madigrii mawili mangapi wana dhuru mtaani? Kama wao ni wana dhuru. Adigrii ya dhuru. Adigrii ya dhuru. Dhuru. Sige ulapo. Kwa sio elimu ni riziki mkono wa Allah tabaraka wa taala. Yarzuqu man yashaa. Kumruzuku mtakabali bila hisab. Walau kanat al-arzaqu tajri ala al-hayya, law riziki zingalikuwa zinakwenda kwa uwerevu na akili, wanyama wangekufa. Ndege anatoka asubuhi hana hakika hana chochote nyumbani kwake. Anarudi anashinda. Atwaje hadith, لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعود حماصا وترجع او تعود بطانا انا توكا على نجا تمبو لكتوكو انا رود يمشي نورا هيتي توكو كباي توكو يامو كشو هفا تمام ويزا كما بايا انا كولا مشيبا مشيبا كيف تفقتنا نانا نمرزوكو فقد رزق الطير والحوت في البحر غير المرزق ده نفاق على البحرين الله لا يرزق ام اذن